Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Yeah. Merhaba Sumru. Merhaba Yüksel. Hoş Merhaba geldin. Sumru. Merhaba Gözdeciğim, hay Allah'ım ya Rabbim, bak yayın şimdi heyecanı. Şaşırdım. Evet kesinlikle. Olur Destek öyle. Projesi özel yayınının böyle heyecanları var. Evet, işte. Evet. Ya işte ben de bu heyecanı bir kez daha tatmak için sizlerle birlikteyim. Çok güzel oldu buraya geldiğin. Müzik dinleyeceğiz. Evet, dinleyemediğimiz müzikler, ağırlayamadığımız konukların parçaları belki, evet, olabilir evet. mi? Olabilir. Destek yayınında bu arada telefonlarınızı da bekleyeceğiz. Evet. Yayına o niyetle sızmış vaziyetteyiz bu konsept içinde. Demek ki neymiş? 0212 343 41 41. Evet, demin Ömer Madre ile Mahir Ilgaz zaten tozu dumana kattılar. Evet, bakalım biz ne yapacağız? Biz de güzel müzik dinleyeceğiz. Güzel evet. müzik çalacağız. Evet. Bu arada da destek alacağız. Evet. Diyeceğiz, evet. Evet. Diye ümit ediyoruz. Issızlandı. Evet. Issızı evet. biz çala çala bitiremiyoruz aslında. Öyle oldu. Ama hep gece sefası. Orada bir aşınma var. Ben fark şey ediyorum orada, evet. ufak şey ufak. Var. Gece sefası, evet. Issızdan Özgür Salıcı'nın bestesi idi. Onu dinledik. Kimler çalıyordu? Ben... Yurdal Tokcan. Yurdal Tokcan. Müthiş evet. ud solo. Yurdal Tokcan'ın, sonra Ayşe Tütüncü. Sevgili evet. Ayşe Tütüncü var. Yinon Muallem perküsyonlarda var. Bestekar efendim. Kendisi de orada kontrbas çaldı. Evet. Böyle düzenlemesi de sevgili Tanju Duru'nun. Bir kez daha sevgiyle almış olalım Tanju'yu da. Evet. Şeyden bahsedecektik esasında. Bu şarkı başka bir şeye de vesile oldu galiba, değil mi? Dur, hangisine vesile oldu söyle bakayım. Gece Sefası senin caz vokalisti yaptı bildiğim kadarıyla. Ha, daha demin konuştum bu kadar yani bellek kaybı çok fena. Evet evet yani sevgili Özge Kalafat caz yazarı kendisi böyle bir liste yapmış. Türkiye'deki vokal listlerle ilgili olarak, caz vokalistleriyle beni de koymuş. Ben tabii çok şaşırdım kendimi görünce. Ama yani tabii yani caz çok geniş bir kapsamlı bir şey aslında, bir tanım. Genişletilebilir, daraltılabilir. Evet. Çok genişletirseniz belki kıyısından köşesinden bulaşmış olabilirim, evet. Evet. Teşekkür ediyorum Özge'ye buradan tekrar. Biz de seninle yaptığımız programımızda belki ufak bir gönderme ya da anımsatma yapabiliriz. Müziğin başka türlüsünde esasında. Sürekli bu müziği tanımlamaya dair derdimizi esasında. Evet, tanımlamamaya çalışıyoruz aslında, evet. değil mi? Öyle bir şey var. 15 günde bir seninle İstanbul'a uğrayan ya da zaten burada, buralarda müzik icra eden evet. Müzisyenleri konuk ediyoruz. Konuk etmekteyiz. Burada da az evvel sen söyledin, onu açmak lazım. Henüz konuk etmediğimiz evet. müzisyenlerin. Evet, bekliyoruz şimdi bir takım başka müzisyenleri. Evet. Gelsinler de. Gözde de bizle beraber. Evet, hala buradayım. Şimdi parça çalacak mıyız? Bir tane çalalım. Daha gelsin. Çalalım bence. Ne çalalım? Astor Piazzolla'nın bir albümü var bende. Daha doğrusu Gidon Kremer'in. Albümde benim çok çok sevdiğim bir parça var. Milva söylüyor. Gene çok evet çok beğendiğim bir yorumcu, İtalyan yorumcu. Milva şarkıcı. Bu yeniden dünyaya geleceğim diyen bir sözleri olan bir parça. 3001 yılında. 3001 yılında evet. O büyük ötelerden geleceğim ve şeffaf Saydam Denizi'nin kıyısına diz çöküp kendime bir yeni bir kalp yoğuracağım çamurdan ve tuzdan diye başlayıp devam ediyor. Yani sözlerinin ne dediğini çok merak ettiğim şarkılardan biriydi bu ilk duyduğumda. İtalyanca. İtalyanca evet. Evet. Dinleyelim mi? Dinleyelim. 343 41 41'de dinleyici destek hattımız. Io nascerò un'altra volta in una sera di giugno con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò il destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra. Col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente. Un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. verranno un vagabondo, un pagliaccio e un mago. I miei mortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio, fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire e di rinascere poi. Rinascerò, rinascerò, rinascerò, e una gran voce extraterrestre mi darà la forza grande pura che mi seguirà. Ritornerò, ricrederò e lotterò, e un fiore rosso all'occhiello porterò, e se nessuno è mai nato, io potrò. Paese mio, secolo 30 tu vedrai, rinascerò, rinascerò, rinascerò. Rinascerò dalle cose che ho amato molto tanto, quando le ombre della casa diranno piano qui. Io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud. Rinascerò, tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro che questo paese di nuovo insieme si fonderà. Rinascerò, rinascerò, rinascerò, e una gran voce extraterrestre mi darà la forza grande pura che mi servirà. Ritornerò, ricrederò e lotterò, e un fiore rosso all'occhiello porterò, e se nessuno è mai rinato, io potrò. Paese mio, secolo 30 tu vedrai, rinascerò, rinascerò. Evet, Gidon Kremer. 3001 yılında yeniden doğacağım. İtalyancasından anladığımız kadarıyla. Daha doğrusu 3001 yılına prelüt. Evet, evet. Astor Piazzolla'nın bestesi, Horacio Ferrer'in de sözleri ve Milva söyledi. Evet. Gidon Kremer çaldı. Başka çalanlar da var orada. Evet. Altta yazıyordu. Şu anda ben de karıştırdım. Evet, ama söylediği 3001 yılında buraya geldiğimde daha önce olmamış ama o zaman olacaklarla bu toprakları, bu ülkeyi baştan tanımlayacağız. Evet, işte böyle. Evet, Sumra Yürüyen'le Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Biz parçayı dinlerken telefonlar da çaldı, çalmaya başladı. Teşekkür ediyoruz arayanlara. Çok teşekkür ediyoruz, evet. Evet, şimdi ufak bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam edecek. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Reklamlar. Film başlıyor. Lütfen cep telefonlarınızın sesini açın. Yanlış duymadınız. Şimdi gerçek sinema keyfi için cep telefonlarınızın sesini açma vakti. Çünkü Samsung Galaxy S2 ya da Galaxy Note alan herkese Warner Bros. Arşivinden yüzlerce film, dizi ve çizgi film Samsung Smart Sinema ile anında hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Nazara gelmeyin, Yapı Kredi'ye gelin. Ayda sadece 20 liraya Yapı Kredi nazar boncuğu sigortanızı yaptırın, yüksek tutarlı ameliyat ve yatarak tedavi masraflarınızı biz karşılayalım. Üstelik 7 gün 24 saat tıbbi danışma hizmeti alın. Ayrıntılı bilgi için Yapı Kredi şubelerine ya da Yapı Kredi sigorta acentelerine gelin. Nazar boncuğu sigortası. Yapı Kredi'den. Çocukken yediğiniz peynirin tadını hatırlıyor musunuz? Yarın Mova'yı deneyin, hatırlayacaksınız. %100 saf ve lezzetli peynir. Mova, iyi olması çok doğal. Reklamlar bitti. Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. 343 41 41 numaralı telefonumuzdan desteklerinizi bekliyoruz. Sumra Yürüyen'le beraberiz. Evet, çok da zaman yok. Ufak sarkmalar olduğunu söylemiştik. Ama dinleyecek çok parça var. Evet, bir sürü müzik var. Ben getirdim, sen getirdin. Sen de getirdin mi Gözde? Gözleri. Ben başımı öne eğiyorum. Tamam. Dinleyicilerimiz için. Bizdekiler sana. Evet. Yeter bence. Güzel tamam. Dinliyorum ben de şimdi. Yaşasın. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Seninle galiba üçüncü destek yayınımız. Saymadım kaç üç. Destek yayını oldu ama. Üç mü? Seninle girdiğimiz. Evet. Didem de öyle söylüyor. Üç. Didem genç Türk masada şu anda Feryal yemek molasındayken. İlkinde esasında hiç tanışmadan girdik. Evet. Öyle bir... şey yayındı, garip bir yayındı. Evet, evet, evet. Yani sonrasında programa evrilen. Evet, bir... program yapmaya başladık sonra, tanrım. Karşılaşmadan şey bahsediyoruz. Bir pazar sabahı mıydı? Öyle bir şeydi. Sen Küçük Prens'ten bir parça çalmıştın. Pazar sabahı olmuş. Olacak pazar sabahı işte. Orada fena hafızalar. Çalmış mıydım? Vay, o kadar unutuyorum ki. Carlo Domenicone çaldığını çok net hatırlıyorum. Aa, çünkü... evet, evet. Küçük Prens, Carlo Domenicone. Ama onu evet, o zaman çaldım. Evet. İkinci yayında çaldım. Onu. Öyle mi? Evet, sanıyorum. Bütün sorum, bütün kurgum gitti şimdi. Yok, öyle düşünmüyorum. Hayır. Peki öyle başladık. Küçük Prens'e başladık. Peki buyurun. Hayır, sadece şeyi merak ediyorum. Geçen sefer de galiba geldiğinde biraz Gitar Kafe ve İSCMS ekseninde konuşmuştuk seninle. Tabii. Neler oluyor, neler bitiyor evet, diye. Evet, o zaman onlar çok gündemdeydi tabii. Evet, geleneği bozmak istemiyorum. Neler yapıyorsun onu merak ediyorum. Tamam, hemen söyleyeyim. Şu ara albümümüz çıkacak Nisan'da. Sevgili Anıl Eraslan'la, violonsel sanatçısı, Sert Sessizler, Özgür Doğaçlama ağırlıklı bir albüm. Evet. Baykuş Müzik'ten çıkacak. Nisan ayı içinde dedi Sinan Sakızlı. Biraz evvel telefon ettim. Çıkacak, bekle. Çok da sabret biraz dedi. Hani. Neyse. Anıl Strasbourg'da. Anıl Strasbourg'da evet. Ama orada gelecek çünkü Nisan ayında bir güzel konserimiz var. 21 Nisan'da Avrupa Müzik Forumu'nun kapanış konserini yapacağız. Göksel Bak'ta gir ben başka arkadaşlarla birlikte Yolu İstanbul'dan Geçen Şarkılar diye bir saatlik bir programımız olacak. Konserimiz olacak. Konuklarımız da yurt dışından. Hardigardi çalan Efren Lopez var, bize konuk olmuştu. Anıl, başka bir arkadaşımız, tarho çalan Fransız bir arkadaşımız. Onun dışında Can Olgun olacak, Bülent Elmas olacak ve birisi daha olacaktı. Hatırlayacağım sonra, kalabalık bir ekibiz çünkü. Fakat bir başka hoşluk daha var bu ay içinde, yani Nisan ayı içinde. Ayın 5'inde Yunan Mahallem, ben Mark Egea Ger, Ki o da hardigardi çalan bir hayatımda ilk defa gördüğüm bir sazla. Bir ay içinde iki tane konser vereceğim. İki değerli sanatçıyla birlikte. Ve Selim Koytak'la birlikte Gitar Kafe'de o konser. Diğeri halka açık bir konser olmayacak. Sanıyorum ki forumun içindeki müzisyenlere yönelik bir konser olacak. Ama benim için çok değerli bir çalışma. Umarım açık bir yerde de konser verme ihtimalini bulabiliriz. Borusan düzenliyor Türkiye'de bu forumu bu yıl. Onun dışında ne yapıyorum? Ya da CD olarak basılır belki. Onun için tabii ayrı bir çalışma yapmak lazım. Yani onun bütçesi de başka bir şey sonuç olarak. Albüm çıkacak dedim. Bu albüm çalışmasıyla ilgili olarak Fransa'da Ağustos ayında bir konser vereceğiz. Anıl'la birlikte bir festivalde çalacağız. Gelen tarhucu arkadaşımızla birlikte daha sonra bir şey görünüyor. Bir üçlü. Yani Anıl, ben ve tarhucu arkadaşla birlikte. Tarhu bir enteresan, Yeni Zelanda'da yeni üretilmiş bir yaylı tambura da benzeyen falan, böyle kocaman bir saz. Sesi eski, kendi yeni gibi bir şey mi yok? Değil, alakası yok. Ondan sonra işte yani. Başka ne var? Cenk Erdoğan'la biliyorsunuz son zamanlarda bir albümümüz çıktı. Ark Kavis, ilk önce Amerika'da basıldı. Berkeley Jazz School yayını şeylerinden edisyonu olarak ve Baykuş Müzik'ten burada yayınlandı Kavis adıyla. Cenk'le ikili konserlerimiz devam ediyor. 31 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 8.30'da bekleriz. Üç gün sonra. En yakın da o galiba. En yakın o. Beşinde Mark Egeer'le, yani hardigard çalan arkadaşla ve İnan Muallem'le bir konserimiz var. Altısında da Lambda İstanbul'un bir destek konseri var. Benim Çocuğum belgeseliyle ilgili. Evet. Laterna ile birlikte oraya katılacağım. Yani biraz yoğuncana bir program oldu. Ne güzelmiş. Kendi çapımda. Yoğun ve güzel. Böyle işte. Şimdilik durumlar budur. Evet. Bir parça dinleyelim. Devam edelim sonra. Evet. Dinleyici destek hattımızı hatırlatalım. Hatırlatalım. 300... Açık radyomuz için. Açık radyoya destek için telefonun biraz sonra söyleyeceğimiz telefon numarasını arayıp ne kadar destek de bulmak istiyorsanız o kadar destek de bulunabilirsiniz. Gerçekten de hiçbir itirazımız yok. 120 liradan başlamak üzereymiş. Öyle hatta miş değil. 343 41 41 dinleyici destek hattımız, açıkradyo.com'dan destek olun butonuna da basarak destek olabilirsiniz. Şimdi ne dinleyeceğiz biliyoruz ama adını söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ondan emin olamadım. Seninle de yakın zamanda galiba üzerine konuştuk. Evet, benim de yakın zamanda keşfettiğim ve çok sevdiğim bir kuartetten bir parça gelecek. Evet, ne olduğunu söylemeyelim. İsmi kuartet olarak kalsın şimdilik. Peki, tamam, o kadar ipucu vermiş olayım. Konuşuruz. Oh, Kronos ne yapmış diye düşünmede edemiyorum. Evet. Ama Kronos Kuartet'ten ne çıksa dinlerim. Öyle değil. Gerçekten öyle. Evet, bence çok sıkı bir parça bu da. Yani katalog işlevi görüyorlar aslında 20. yüzyıl için en azından. Bu da ilginç. Bir albümden bu arada çok özür dilerim, nevazilim ve geçmiş olsun. Yani nefes alamıyorum konuşurken. O yüzden çok uzun cümleler kurmak gerçekten zor. Yardımcı olursanız. Sen başla, biz bitirelim. Evet. Parçanın adını söyleyelim. Parçanın adını söyleyelim. O Mother, The Handsome Man Tortures Me. Evet. Evet. Abayı yaktım gibisinden mi acaba? O da olabilir. Irak'tan bir parça. Irak'tan bir parça. Ben sanırım tek anonim parçayı seçmeyi becerdim. Evet. Bu evet. CD'nin içinden. Bu da suyun uğradığı coğrafyaların müziklerini evet. değerlendiren bir konu. Flatplain miydi albümün galiba adı? Galiba Flatplain. Nasıl evet. yazıldığını biliyorum ama öyle. Irak'tan bir parçaydı en nihayetinde. Sizde dinletmiş olduğumuz sonlara doğru da o müdahale onların mıydı bilmiyorum. Hafiften mitrayöze benzeyen ses. Irak'a özel başka evet, bir evet, gönderme tabii. miydi? Kesinlikle öyle. Yani bence öyle. Kesinlikle öyle. Zaten ben de bir masum bir aşk parçası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de çalmadım. Onu hiçbir da söylemediğim. Aşk parçası masum değildi zaten. Aslında evet, tam olarak. Masum aşk yoktur. Nasıl? Çok harika. Çok fena. Muhteşem. Bu arada sanırım Kronos Quartet'e özel bir destek geldi. Çünkü parça girer girmez. Başladığı anda telefonlar burada çaldı. Teşekkür ediyoruz. Destekçilerimize devamını diliyoruz. 343, 41, 41'den Sumra Jüyen'le beraberiz. Canlı yayındayız. 8'e çeyrek var. Birazcık sanırım sarkacağız önümüzdeki programa. Evet. Evet. Ama en az iki parça daha dinlemek niyetindeyiz Sumru. Evet. Öyleydi, o zaman evet evet. O zaman şey dinleyebiliriz belki. Yavaştan yavaştan biraz anlatarak da ne yap ne ettiğini. Paolo Pandolfo var. Benim getirdiğim. Kronos'u sen getirmiştin. Siz getirmiştiniz. Gözde'yle birlikte. Gözünü. Evet. Ben de keyifle dinledim. Paolo Pandolfo viola da gamba çalıyor. ondan sonra ve diyor ki yani bu 300 yıllık aleti biraz böyle arkaik bir alet. Bugüne taşıyıp bugünün tınılarıyla, bugünün ruhuyla buluşturuyorum diyor Paolo Pandolfo. Bu parçayı bana Anıl Eraslan birlikte çalıştığım sert sessizlerden arkadaşım. Repertuarımız için önermişti. Vallahi yani evde sürekli dinleyebildiğim şarkılardan biri aslında Andrea Pandolfo'nun, trompetçi kardeşi Paolo'nun. Onun bestelediği bir parça. Albanese, bir de hikayesi var. Çok eski zamanlarda İtalyan asıllı bir kadın Arnavutluk'tan İtalya kıyılarına kaçmaya çalışıyor. Evet. Denizin üzerinde kollarında bebeği, yani özgürlüğe giden, umuda giden bir yol gibi. Ve vardığında çocuk yorgunluktan, işte açlıktan, bitkinlikten ölmüş bir şekilde çocuğu varıyor karşı kıyıya. Pandolfo da demiş ki yani bugüne de sözü olan bir ezgi bu, söz bu yani evet. bu hikaye. O yüzden albümünü almış. Travel Notes adlı son derece leziz bir albümü var Paolo Pandolfo'nun. New Music for the Viola da Gamba. Yeni müzik Viola da Gamba için. Evet, Albanese dinleyebiliriz bence. Così nero non ha luce Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Yolculuk notlarından bir bölümü duyduk Pablo Pandolfo'nun. Viro de Gamba'da o vardı zaten. Trompette Andrea Pandolfo var. Kardeşi. Ki evet. Beste de onunmuş. Evet. Ve sesini duyduğumuzda Laura Polimeno. Evet, şahane bir müzikti bence. Viola da Gamba mı yoksa vokalistin o güzelim sesini bilmiyorum ama çok acayip bir derinlik duygusu verdi bana bu dinlediğimiz parça. Yaşasın, sevindim sevdirebildiğimi. Umarım dinleyicilerimiz de sevmişlerdir. Gerçi sevdiğiniz parçayı desteklemiyorsunuz değil mi? Yani aslında desteklenen radyo, Açık Radyo. Evet, bu parçaları dinleyebildiğiniz bir yer olarak. Evet. Radyo. Sevdiğimiz parçayı dinliyoruz, sonra desteğimizi yapıyoruz diyelim. Şu evet, anda zamanı peki. Esasında. yanlış hatırlamıyorsam burası biraz koşturmalı olduğu için karıştırdık ama 107'de galiba çıkmıştı Ömer Madra ile Mahir Ilgaz. Sonra biz de 3 tane çaldık aldık. Galiba. Hep böyle çıkarımlar yaparlar, izole olmuş stüdyo programcıları kim bilir neler oluyordu. Dur, hesapları biz yapmayalım şu anda. Tamam, hesap yapmıyoruz. Ama eğer 110'daysak şu anda bari bir 5 kişi arasın biz kapatana kadar. Değil yuvarlak mi? Olsun. 23 ayrıca 23 çarpı 15. Asallarda bir keramet vardı. Dur, matematik istemiyoruz. Çok karıştı işler bir anda. Bak, başka numaralar var. 0212 343 41 41. Telefon numaramız en evet. Şu anda en elzem numara. Gayet net. Evet, durum bu. Son bir parça dinleyeceğiz Sumru. Dinleyelim. Peki ne dinleteceksiniz? Esasında evet, sayenizde canlı kanlı görüp dinleme imkanını bulduğumuz müzisyenlerin bir kısmını bir araya girip de kaydettikleri bir albüm. İsmet Sıral. Evet. Evet. Yaratıcı Müzik Atölyesi'ne davet ettiğimiz değil mi? Evet, aynen öyle. Sarı Baptista. Evet, ne muhteşemdi. Gerçekten. Sarı Baptista'dan bir parçayla kapayacağız esasında. Evet, Brezilya kokuları getireceğiz buraya muhtemelen. Doğru evet, mu? Evet, John Zorn biraz daha başka türlüsünü yapmış galiba. Öyle biraz mi? Daha Orta Doğulardan dolaşmış. Masa da gibi ama Bar Kokma Seks'te diyeyim. Biraz oralarda gezineceğiz. Evet, bu arada yanın programını hazır buradayken onu da aktarmak lazım. Sonrasında kapanış yapalım. Evet. Destek yayını biraz böyle katman katman açıkçası. Yarın 9'da başlıyoruz. Gene Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Ebru Özşahin stüdyo konuğumuz olacak. Onda Güver Saruhan Diresken ile bizlerle beraber. 11'de ise Mircan Kaya burada olacak, müzisyen. İnşaat mühendisi, deprem yüksek mühendisi, aynı zamanda Batum göçmeni, Megrel bir ailenin kızı. Hep o da destek yayınımıza katılır ve katkıda bulunur sağ olsun. Yarın 11'de dinlemek mümkün onunla söyleşimizi. Bir de Bilgi Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat Bölümü Türkiye'nin toplumsal tarihinde yayıncılık dersini özel yayında işleyecekmiş. Saat 1'de kaçırmamanızı dileriz. 2.30'da Filiz Ali burada olacak, piyanist ve müzik bilimci. 4'te Ayşe Kadıoğlu ile devam edeceğiz. 7'de de Büyük Ev Abluka'da. Gizemli. Şahaneymiş. Gruplar. Evet, yarın da epey yoğun olacak diye bekliyoruz. Ne güzel, ne güzel. Umarım radyomuz gereken ihtiyacı olan desteği kazanır bu sayede. Bunun için buradayız. Bunun için bir hafta boyunca yayınımıza ara verdik. Bazen görüşme fırsatı bulmadığımız, bazen de görüşüyor olsak da bu vesileyle bir kere daha bu radyonun yayın önemini vurgulamak için bir araya geldiğimiz dostlarımızla sürdürüyoruz yayınımızı. Aynen öyle. Sumru, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, geldiğin için. Yani bana teşekkür etmeye gerek yok. Biz dinleyicilerimize teşekkür edelim, evet. En güzeli. Peki. Peki, o kapıyoruz. Zaman destek numarasını da hatırlatıp kapatalım. Hatta Sumru, belki de sen hatırlatmak istersin. Hatırlatırım, ne dinleyeceğiz? Ama ilk sen biliyor parçayı. Evet, Siro Baptista'dan dinleyeceğiz. John Zorn'un bir bestesi. Lakin ben notumu yanıma almamışım. Bunu da destek özel yayının şeyinden sayarsanız çok sevineceğim. Evet, telaş eden saydım. Tamam, pekala. O zaman dinleyici destek hattımızı hatırlatıyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. 0212 elbet, 343 41 41. Ya da Açık Radyo, yani acikradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak desteklerinizi gönderiyorsunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.